15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Mis niets van Team NL. Met de Team NL-app volg je je favoriete sporters. En krijg je direct een melding bij een medaille. Doe mee met exclusieve winacties en beleef Team NL dichterbij dan ooit. Zo mis jij niets van Team NL tijdens de Olympische en Paralympische Winterspelen. Download nu de Team NL-app. Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Mis niets van Team NL. Download nu de Team NL-app. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Ongezouten, ongebrande cashewnoten. 200 gram voor 1,99. En ook met Lidl Plus ribbelchips per zak voor 99 cent. Lidl, je verdient het. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. 1 minuut over 10. Goedenavond. Het Q-Music nieuws krijg je van René Postma. Goedenavond. In een dierenpark in Emmen, Wildlands, is misschien vogelgriep uitgebroken. Het wordt onderzocht en intussen blijft het vogelverblijf dicht voor bezoekers. In Gelderland is vogelgriep opgedoken in putten. Duizenden kippen van een kippenbedrijf zijn gedood om het virus niet verder te verspreiden. In Rotterdam zijn 3 verkeersregelaars expres aangereden. Ze hadden ruzie met een bestuurder van een auto. Die stapte uit, een ander nam het stuur over en reed de verkeersregelaars aan. 2 moesten naar het ziekenhuis. De mannen zijn opgepakt voor poging tot doodslag. Na de Iraanse aanval op een basis op Cyprus wil Turkije straaljagers naar Noord-Cyprus sturen. Zij bezetten Noord-Cyprus al meer dan 60 jaar. Verder erkent geen enkel ander land dat het bij Turkije hoort. De aanval was trouwens op Zuid-Cyprus. Het ligt allemaal extra gevoelig omdat Cyprus geen lid is van de NAVO en Turkije wel. Ronald Koeman heeft een tegel gekregen in de PSV Walk of Fame. Hij onthulde hem samen met zijn kleinzoon en vond het mooi dat ze hem zo eren. Koeman speelde 40 jaar geleden voor PSV en werd 3 keer landskampioen, 2 keer bekerwinnaar en won 1 keer de Europa Cup 1. Later was hij ook trainer van PSV. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht mistig en 5 graden. Morgenochtend ook nog mist, maar later in de ochtend steeds meer zon. Alleen in het noordwesten blijft het bewolkt en het wordt 15 graden. En dat was het ANP-nieuws. Dankjewel René, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel 1 flitser op de A4 tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens. De hoogte van Woensdrecht. Daar staan ze bij 242.1. Ja, goedenavond. Ik wil meteen even het volgende met je doen. Als je er vanavond bij bent, dan zou ik aan je willen vragen: maak even een foto van je uitzicht. Dus ja, wat zie je? Maak daar dan een foto van en gooi die met een grote boog in de Q-Music app. Dan weet ik waar je uithangt. Q-Music. 90s en zeros hits. Joey van der Velden. Het is altijd mooi om een uitspraak te gebruiken op precies het juiste moment. Dat kan ik nu doen. Je zit gebakken. Michael Jackson, Take That en Faithless. 90s en zeros. 90s en zeros hits. Q-Music. Goeiavond, Joey van der Velden. This is my church. This is where I heal my hurts. Natural grace, or watching young life DJ. Zeros met Leona Lewis en Leading Love. Q Q-Music, 90s en Zero's hits. Nooit neerkijken op afdankertjes. Want topproducer en singer-songwriter Ryan Tedder die had dit liedje eigenlijk aan iemand anders aangeboden. Maar die zei, ja, ik weet het niet, ik wil het niet, laat maar zitten. En Ryan die kon zich ook nog de stem van Leona herinneren. En die dacht, weet je wat, laat ik haar eens even bellen. En zij dacht op haar beurt weer, hey, dit is een goed liedje, dit moet ik maar eens doen. En dat is maar goed ook dat ze dat heeft gedaan. Want Grammy-nominaties, best verkochte single van 2007. En in 35 landen op nummer 1. Zo! Hi, welkom Joey die zich meldt. Ik ga alleen maar hits uit de 90s en de Zero's draaien de komende 2 uur. Dat doe ik, maar de vraag is, wat doe jij? Waar hang je uit? Met wie ben je? Wat doe je op deze zaterdagavond? Ik zou zeggen, stuur me even een foto van je uitzicht. Nou, heel veel luisteraars die hebben dat gedaan, dankjewel. Heel veel luisteraars gaan ook feest vieren. Sophie, Daan, Britt, Kevin, Jasper, Anouk en Mees. Corien van Dongen, die luistert vanuit Panama. Panama! Welkom. Timo die heeft de trein gemist. Rick Bouwman die rijdt in Pernis, gok ik. Dion Zuurling die appt vanuit de taxi. En Wim die soldeert iets. Tenminste, ja, ik weet niet wat ik zie. Wat zie ik hier? Het is iets met stroom en kabels. Nou, welkom allemaal. Dank je voor de foto's. Ik denk trouwens dat ik weet wat de best bekeken film van 2026 gaat worden. Vertel het je naar Florida. En dit is Take That by Q. Stayed away for hiding from a word I need to hear now. Don't think I'll hear it again. But the nights were always warm with you, holding you right by my side. But the morning always comes too soon. Close my eyes. All I do is shine his praise. nigga, hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious, I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on, unlike my jewelry that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this platinum Patron every hour. Look, mama, ow, you just like the powers. Girl, you the truth with all that goody power. Like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty, I'm like, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, I'm fire blazing. Hotter than Cajun, girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your gopher. Zometeen uit de Zero's, Eric Preet en Call on Me. Grote kans dat je dit hebt gezien. You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. Ah, de trailer van de film over Michael Jackson die brak online record na record. Nog nooit werd een trailer zo snel en zoveel bekeken in zo'n korte tijd. En dat is een mooie voorbode voor de film. En dat is eigenlijk maar goed ook, want er moet echt heel veel geld moeten worden terugverdiend. Er wordt gefluisterd dat de film over Michael Jackson de duurste biopic ooit is, omdat er onder andere decors van clips als Thriller en Smooth Criminal perfect moesten worden nagebouwd. Nou, en dat kost wel een centje. Zitten er dan ook wel liedjes in? Zeker. Er wordt gesproken over meer dan 30 nummers uit de catalogus van Michael Jackson. En ik heb online even een beetje gespeurd. Deze zou er ook in zitten. They Don't Care About Us bij Q Music.

en Zero's hits. Q-Music. Q-Music. From a distance, I have yet to pay the price. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow it gets to you. But I want to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Met Lena Marlin en Sitting Down Here. Zometeen hoor je de Rembrandts en I'll Be There For You. Rewind the 90s. Ik ben benieuwd of dat je hieruit gaat komen. Ik wil even een klein spelletje met je spelen. Ik ga je een hele grote hit uit de 90s laten horen. Maar, ja, er is altijd een maar. Ik laat je die hit achterstevoren horen. En de vraag is, om welk liedje gaat het? Oké, zet de radio iets harder. Roep even wat vrienden erbij. Dit is de opgave van vanavond. Het is een pittige. Ik zeg dat trouwens elke week. Het is een pittige, maar steeds wordt hij geraden. Dus ja, wellicht valt het ook vanavond mee. Weet je nou wie de artiest is en wat de titel is van het liedje? En wil je kans maken op een Q-Music prijzenpakket? Pak dan nu de Q-Music app uit je binnenzak en stuur me een berichtje. Please don't stop the music, music, music. Please don't stop the music, music, music. Please don't stop the music, music, music. Please don't stop the music. Music. Classic 90s and Zeros hits. 90s and Zeros hits. Your job's a joke, you broke. Your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you. Cause you're there for me too. Still in bed at 10 and work again at 8. You've earned your breakfast so far. Things are going great. Your mother warned you there'd be days like these. But she didn't tell you when the world's brought you down to your knees. And I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. Cause you're there for me too. Wanna be a hippie. Eerst zeg ik goedenavond tegen Sanne. Die heeft gewerkt en die gaat lekker de bank op. Sanne, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, lekker de bank op. Ga je nog iets kijken? Ja, ik ga vanavond nog even de drop kijken van Stuk TV samen met mijn vriend. Ach, wat leuk. Die staat bij mij op mijn lijstje. Ja. Voor iedereen die niet weet, wat doen ze ook alweer? Ja, ze gaan een beetje naar locaties waar blij allemaal geesten zijn. En dan gaan ze daar met bekende Nederlanders gaan ze allemaal spullen wegzetten. Dan gaan ze kijken of dat de geesten aanwezig zijn. En op die manier gaan ze een paar normale activiteiten. Even een korte recensie. Vind je het leuk tot dusver of vind je het te spannend? Dat kan natuurlijk ook nog, dat je slaaploze nachten ervan hebt. Nee, ik vind het helemaal niet spannend nog. Okay. Dus ik hoop dat het deze aflevering iets spannender gaat worden. Nou, misschien komt het nog. Welkom bij Rewind the 90s. Je hoorde net een hele grote hit uit de 90s, maar dan achter tevoren. Als je zo meteen weet te vertellen over welk liedje het gaat, dan krijg je van mij het Q-Music prijspakket. Ik zeg dan elke week, hij is heel lastig, want ik vind het ook best wel lastig. Ja. Het is dan dit. Ja. Zo, wat een bak met herrie. Sanne, jij denkt het goede antwoord te weten. Ik kwam net nog binnen hier een bericht van Stefan Anjema. Die zegt de Backstreet Knuppels. Mm-hmm. Niet goed, hè? Nee, ja, ik denk Bye Bye Bye van NSYNC. Laat even luisteren. Ja, als je hem omdraait, krijg je dit. Dankjewel. Je krijgt van mij het Q-Music prijzenpakket. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd daarmee. Waar stuur ik die naartoe? Ja, dankjewel. Sorry? Waar stuur ik die naartoe? Naar Breda, naar de Lange Weide om 70. Nee, je hoeft niet jouw adres te zeggen. Oké, ik wou alleen maar zeggen groet in Breda dan. Ja. Groet in Breda. Zero's hits. Q Music. Situaties die lijken dan een hele grote ramp. En dan is het op dat moment eigenlijk het beste dat je kan overkomen. Ik ga je daar zo meteen een goed voorbeeld van geven. En meer 90's en Zero's komt eraan. Onder andere uit de 90's deze. Leuk! En uit de Zero's Katy Perry. I Kiss the Girl. Binnen nu en 5 minuten. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? Proef zelf maar. Hup, ga naar dekoffiejongens.nl. Hey, de koffiejongens! Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Hey, de koffiejongens. Beste product van het jaar. En dat proef je.